จดหมายก็ตามใจเธออย่าเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเซ็นอย่าเผลอให้เขาเจอจะหวาดระแวงฉันไม่มีรอคำอวยพรไม่มีแม้คำบอนโชมบังอ่อนให้มันกินแน่อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวแกงไปเถิดไปกินของแพงนอนนุ่มใบแดงให้มันสาใจภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเลอะเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาจะไหลโปรดอภัยเถิดนะควันตานี่และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพงาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนาขออำลาเธอด้วยเสียงเพลงภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพละเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาจะไหลโปรดอภัยเถิดนะควันตานี่และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพงาไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเถิดนาขออำลาเธอด้วยสิ